Tjena kompisar! This is the Björn Favla Old Man talking to you live. Nej, det är inte live. Men det är i alla fall jag som snackar. Och först vill jag bara säga att det är kul att ni tar er tid och lyssnar på det här. Ni kommer förstå varför. Och jag vill börja med framförallt att säga att ni är allihopa jävligt grymma. Vi tillsammans, alltså vi gör otroligt häftiga saker. Jag vet inte om ni märker av det lika ofta som jag märker av det. Men folk uppskattar det vi tillsammans gör för Södertälje otroligt mycket. Och då menar jag allt från sargade föräldrar till fan politiker och höjdare och vanliga svennar och vanliga blattar och vad du vill. Alltså folk uppskattar det verkligen. På samma sätt som de uppskattar Barcelona eller Madrids segrar. Alltså man gör det för staden liksom. Det är så det är ett team. Och inget team funkar utan sin målvakt, utan sin back, utan sin lagledare, coach. Alla behövs. För att visst är det så att vi har olika roller, olika delar. Jag ser mig själv som en lagledare och coach. Och någon av er, ni spelar forward. Andra spelar back. Någon spelar målvakt. Och det ska man ta prestige i. Att man är en del av Team Favela. Att man hjälper till att bygga upp det. Att man gör någonting jävligt fett. Och det var lite det. Vi gav oss ju på en sån här försök till en sån här frukostbrunchgrej. Och ni som kom då vet ju vad jag snackade om lite, det här med hypen. Att det finns en anledning till varför jag alltid gör om bilderna och gör dem snygga och grymma och skriver massa häftiga saker. När jag till exempel tränar eller någonting. Kan ni gissa vad det är? Ni får fundera några sekunder här nu. Räck upp handen. Nej, på skoja. Det är ju så att vi tävlar ju med en massa destruktiva förebilder om att vara just förebilder. Och när man tävlar, då gäller det att vara bättre än någon annan. Det gäller att inte ge upp när man är trött, utan ge upp när man är klar. Okej? Vi är inte klara ännu med det här. Vi har mycket mark att ta. Vi har mycket förebilder. Alltså vi behöver vinna över mycket av deras syn på vem som är förebilder på våran sida liksom. Och för ungdomar ska det vara coolt, det ska vara häftigt, det ska vara snyggt. Och det är det som är Team Favla. Vi gör ju samma sak som socialtjänsten. Vi gör samma sak som till viss del polisen. Som skola och så vidare. Men det är därför de vill ha er på plats. Och vi vill ha er på plats. För att ni är unga, ni är snygga, ni är grymma. Ni är kompetenta. Ni har inte alltid allt det som alla lärare har. Men de har inte alltid det som ni har. Man kompletterar varandra på en skola också. Det är så också som ett eget lag. Så därför, vad är det ni är duktiga på? Är det fotboll? Är det hästar? Är det laga mat? Är det bla bla bla? Vad är det? Vad är era superkrafter? Okej, vill ni ha hjälp med att föra fram de superkrafterna så att folk kan bli impade av det ni gör som personer och därmed er? Det handlar om ett förtroendekapital. Ser de upp till det ni gör, då kommer de se upp till er och fortsätta se upp till andra grejer som ni gör. Det handlar om att ta den där positionen lite. Och ni har ett intresse av att era elever ska tycka att ni är just de superhjältarna som ni är. Det tycker de redan, men det finns ingenting som skadar att det blir ännu mer. Det är jättebra om hela skolan ser upp till er som fan. För att vi har det förtroendet på er att ni klarar av det ansvaret. Ni klarar av att vara bra förebilder som håller er till våran värdegrund. En stad, ett folk, ett liv. Som tar hand om era liv, era kroppar, inte att alla ska gymma och så. Ni tar hand om era liv och mår bra. Ni tar hand om alla elever och människor oavsett bakgrund, religion och så vidare. Och ni tar hand om Södertälje, ni ser Södertäljes bästa. Den grejen måste ni hålla uppe, hålla flaggan högt. Alltså det är väldigt viktigt. För att annars kommer hela laget att falla. Eller så får man inte vara med och spela. Det är precis som i Barcelona eller något annat grymt lag. Så i alla fall. Är ni duktiga då till exempel på tennis? Se till att ta lite schyssta tennisbilder. Och vet ni inte hur man använder en kamera eller pallar inte eller tänker inte på det. Be mig komma eller så skickar jag någon som kommer. Så gör vi om bilderna lite och hypar upp er som fan. För att det är inte ett egenintresse att det är jag som ska synas hela tiden. Men ni syns inte så jävla mycket. Då kommer jag ta den platsen. Jag ska bli en gammal gubbe någon gång. Och då måste både yngre och andra förmågor ta över. Men om alla andra i teamet syns. Då finns inte det behovet för mig. Visst, jag är egenkär och gillar att synas och höras. Och det är väldigt kul att få uppmärksamheten. Vi har en väg ut till 800 personer. Och 1000 på min Facebook. Där vi syns och hörs. Och så här är det faktiskt socialt arbete. Ju mer ni syns och hörs, desto mer folk som vet vilka ni är, desto mer jobb kommer ni få. Mer förtroende finns det. Så det finns en egen poäng att hypa upp. Och det går att göra allting coolt. Alltså ja, jag sitter nu ute på en jävla stubbe i skogen. Jag kan ta en bild här, lägga upp och skriva rätt text. Då är det coolt. Allting går att göra coolt. Det handlar om marknadsföring, hype. Så det, tänk på den grejen. Den är rätt viktig och bra. Okej, varför den här podcasten? Varför helt plötsligt? Jo, för att som jag sa, vi jobbar ju med samma grej som polisen, socialtjänsten allihopa. Det är någon slags en vara. När varan, en tjänst, det går ut på att få människor förstå att de är duktiga, att barn och ungdomar klarar att göra saker, motivera och stötta. Vi har en gemensam grund, vi jobbar på ett visst sätt. Ett sätt som vi förhåller oss gentemot ungdomar och barn. Det är ett KASAM, alltså att vi får in dem i positiva miljöer och sammanhang. Och det är ett salutogent perspektiv. Att du som jobbar åt Team Favela, vi förväntar oss att du ska se möjligheterna i den eleven som du har framför dig. Du ska inte se en ADHD-unge, en jobbig blatte eller vad fan det nu är för skitsnack som finns. Du ska se möjligheterna. Vad är den här personen bra på? Vad är den klarar av? Vad är det vi kan lyfta den i? För det är genom tron på det goda, på ljuset. Det ljuset som trycker undan mörkret, det som segrar. Sen ska du ha dina regler som du ska kringgå, du ska vara konsekvent, men du ska se det positiva. Det är en del av vår värdegrund. Och den värdegrunden tänkte jag börja pusha ut så här till er. För att vi hinner inte ses, ibland man ses i gymmet, man tränar eller man springer på varandra eller går på fest ihop eller någonting. Men det här vill jag att ni ska ta i tid varje vecka. Sätt er ner och lyssna på, gärna komma med lite åternäring, alltså feedback. Och berätta vad ni tycker och tänker, om någonting ni vill lägga till eller sådär. För att vi alla ska jobba utifrån en gemensam grund, och det är just Team Favela. Och då till en viktig punkt. Hur kan ni använda er av Team Favela i ett dagligt arbete? Ni ser ju allting som händer på Team Favela-sidan. Och återigen, jag är lagledare och coach, samma sak med Renlio. Och Team Favela-sidan, det är som våran mediekanal. Som att Barcelona hyr vad heter det? Reklamspots i italienska eller vad som säger spanska tvn. Så där pushar vi ut allting. Det betyder inte att vi alla är med på allting. Jag har hört lite så att det känns så här, fan, man är inte med på allting och sånt. Det är ingen i Team Favela som är med på allting. Men det är jättebra att det ser ut så utåt. Men vi vill att ni ska synas med där. Hur som helst. De här grejerna och våra videos och det är sånt som vi absolut vill att ni ska visa era ungdomar. Visa att Team Favela finns. Förklara vad vi gör. Försök få dem att komma om de kan på våra aktiviteter. Vill de bli med i crossteamet, kolla med den. Vad finns det för möjligheter? Vill de följa med ut i skogen på söndagar, kolla då. Kan ni följa med dem dit? Kan de komma? För att det är det som är grejen. Team Favela överbrygger klyftan mellan fritid och skola. Okej? Okay? Det är på fritiden allting händer. De ska inte hänga med de här destruktiva i sina områden. De ska hänga med positiva människor genom oss. Och hypen behöver finnas liksom. Ni ska sälja in det och sprida det på skolorna. Så att de ska vilja göra så som vi gör. Det är ett alternativ. Så att de inte sitter och kollar på karteller musikvideor. De ska kolla på våra musikvideor. Den är ju på eller Favela eller positiva grejer. Jag tänkte jag skulle länka ut lite sånt också så ni kan spela för dem. Så att all den här populärkulturen som de sysslar med. Det ska, om det går ska det vara kopplat till oss. Är det gym då ska de kolla på våra träningstips. Är det kampsport ska de kolla på grejer från våra kampsportsgrejer. Eller de kampsporterna som vi samarbetar med. Och så vidare. Så att ha alltid koll på Team Favela-sidan. Visa det för era elever. Använd det som en del i undervisningen. Luta er mot det när ni pratar med läraren om hur ni ska lägga upp er planering. Att idag skulle jag vilja använda en dator, kolla igen Team Favela-grejen. Bygg arbeten kring det om de är äldre. Låt dem få komma och intervjua någon annan från teamet. Använd det. Det är ett verktyg. Och återigen, ni som är elevassistenter. Det är det. Får ni idéer om hur vi kan hjälpa till och skapa aktiviteter. Då säger ni till. Så att... Alltså så vi kan använda våra verktyg. Vi har ju massa kändisar liksom i Södertälje. Vi har djur, vi har gym, vi har träning, vi har utomhus. Vi har folk som kan göra lekar. Vi har allt möjligt, så glöm inte bort det. Så kolla på våra videos. Visa det för ungdomarna. Berätta om Team Favela. Varför tycker vi så? Hur kommer det att vi tycker så? Det kommer också börja komma en... Jag kommer köra podcast för barn. Och de vill att ni spelar upp för dem. Så att de får lyssna kanske varje vecka. På vad jag har att säga. Man snackar om att vara en schysst kompis. Att må bra. Att göra bra grejer. Och så vidare. Och de kommer lyssna för att de tycker att jag är cool. Förstår ni vad jag menar? Och därför måste man sälja in sig själv. Och ni ska själva sälja in er själv som tycker att ni är coola. För då lyssnar de bättre. Och då blir ert jobb lättare. Det är därför ni är i skolan från första början. För att lärarna och rektorerna tror att ni kan hjälpa till att göra det lättare och bättre. Förstår ni? Ni sitter ju på en kunskap som man inte har läst på en högskola. Liksom någon slags street credibility. Att ni har en en respekt i områdena, på gatan, av ungdomarna. Och den grejen kan ni påverka. Den har ni påverkat genom hela livet, genom att göra bra saker och inte göra dåliga saker. Och det kan ni fortsätta på. Alltså förstärk bilden av er själva som superhjältar. Jag menar, ni klär på er snygga grejer på kroppen varje dag med kläder. Det är samma sak med allting annat det ni gör. Allt positivt ska synas. Och det negativa, det vill vi för det första inte att ni ska hålla på med överhuvudtaget. Utan det är det positiva som gäller. Det ska synas utåt. Så, jag tror att det var det. Våran grund, det är Team Favela. Vi jobbar tillsammans. Ungdomarna och barnen ska veta att du är med i det här teamet. Du är en av dem som får det här att hända. Du är en jävla superhjälte. Du är med och spelar i det här första femmans jävla A-lag. Vi står för en stad, Södertälje, våran stad. Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Ett folk. Spelar ingen roll. Blatte, svenne, muslim, kristen, bakgrund. Vi är människor. Det är det vi enas kring. Södertälje bor. Okej? Okay? Jätteviktigt. Ett liv. Säg inte till en ungdom framförallt. Barn, ja, kanske lite annan sak. Men en ungdom. Säg inte vad den ska göra. Bestäm inte över den. Utan få den då att förstå och tänka själv. I vissa sammanhang måste du bestämma. Den ska inte bråka och sådana saker. Men få den att fundera själv. Vilka val vill den göra? Motivera den till att sköta sitt liv. Sköta sin kropp. Sköta sitt brottsregister. Så att den får ett bra liv. Visa på alternativen. Varför ska man plugga för att tjäna pengar? Vad kan man göra av pengarna? Man kan köpa en jävla Lamborghini Murcielago. Man kan åka på resor och dyka. Det finns djur att se. Man kan skaffa en familj. Man kan köpa ett hus. Visa dem den här världen. Visa att det finns ett större värde av sitt liv än att sitta i sina områden och kolla på folk som röker hasch. Vad fan är det? Visa dem alternativet. Vet du om alternativet själv? Har du tänkt på det? Man måste be the change you want to see in the world, sa Gandhi. Du måste vara den förändringen du vill se. Vet du inte som alternativen, då måste du som Team Favela representant ta reda på de här grejerna. Du måste själv se och ta reda på så du kan förmedla den här verklighetssynen till de barnen och unga. Jag ska inte bli långrandig. Jag vill tacka er för dryga 10-15 minuter av er tid. Jag hoppas ni fortsätter lyssna på dem. Eller jag förväntar mig att ni gör det. Och hoppas att ni får ut något av det. Och tycker ni att det är kräft, kommer konstruktiv kritik. Är det någonting ni vet? Det är därför vi finns till. Vi har precis startat upp kontoret nu. Därför har det varit lite svårt att komma ut ur skolorna. Men jag planerar att från nästa eller nästa vecka börja komma ut och hälsa på i Brunnsäng, Stålhamra, Mölnbo. Och vad har vi med någonstans? Ja, de skolorna. Liljevalk ska vi ha också. Vi kommer bara runt. Kom och träna på Friskis. Var inte rädd för att höra av er om ni vill styra upp någonting. Vi ska försöka ha lite get together snart. Ha det så jättebra. Idag är det fredag, jag vet inte om jag lägger upp den här idag eller på måndag. Hur som helst, ha det jättebra. Vi hörs och ses. Och run the game, det är viktigt, kom ihåg. Det gäller att göra sitt bästa. Att kämpa de sista 5 minuterna av matchen när det är som fucking jobbigast, det är då det spelar roll. Att kämpa de första 10 minuterna när det är solsken, man är glad och mätt och inte kissnödig allting, det är inga problem. När du är kissnödig och bryter foten, du är arg, ledsen, det är då det spelar roll. När du har en tjurig dag, då ska du tänka run the game. Allting går om du vill. Det är vad du tror på som kommer inträffa. Okej? Okay? Du är större än vad du tror. Peace.